A cola en riba na fresca montaña que alegra se cobre de verde retama. Me niña morena de branco vestida, no viña parece no monte perdida. Que xira, que corre, que torna, que pasa, que rola mai niña, serena se para. Xa envolta se mira na espuma que salta do chorro que ferve na roca cascada. Xa erguida na punta de pena sombrisa inmoble cual vixe de pedra se mina. A cofia de liño aos ventos soltada, as trenzas descoida que os aires estañan. Tendida las puntas do pano de seda, las alas dun ángel de longe se meña. Si as brisas da tarde xogando con elas, as moven coa gracia que un ángel tibera. Eu penso, coitado de min que me chama, se as vexo bulindo na verde enramada. Mas hai que os meus ollos me engañan traidores, pois vou e lixeira na niebra se esconde. Se esconde outras veces na sombra dos pinos e canta escondida cantares do ciño. Que abrazan, que firen ferida de amor que teño feitiña no meu corazón. Que feita, que linda, que fresca, que branca deu Deus a meniña da verde montaña. Que hermosa parece, que chora, que xima, cantando sorrindo desperta dormida. Ai, si seu pai por regalo madeira, ai, non sentira no mundo máis penas, ai, que portela comigo por dano, eu ya vestira, eu ya calzara. Ai, si seu pai por regalo madeira, ai, non sentira no mundo máis pena, ai, que portela comigo por dano, eu ya vestira, eu ya calzara.